Вони співпрацюють, вони нам дають пораду, вони нам дають стратегічні напрями. І так само на фоні подачі. Самих початків зав'язати важливі міжнародні зв'язки. Guarda. Пані Галина, ще одне таке питання. Я знаю, що українська провідка зустрівала естазі, метастазі, в усу дене кліші. Panini e poeti, creature degli abissi. Це я сьогодні постараюся лише дуже коротенько зрепісти. Наші програми є, ми почали першу публічну бібліотеку в Україні. І я розумію, що це є перша бібліотека, яка виходить. Побічі дала корренте, відачі адоренте, портачі фаччя і сіне. Guarisci ogni male. Ogni male. Алцатин.